Daleka droga do domu i koma w programie Trzecim Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 5. Bliska droga do domu i to położonego niedaleko plaży, najlepiej w Sopocie, cieszy bardziej. Tutaj mieszkańcy całej Polski zazdroszczą sopocianom, bo plaża położona w granicach ich miasta została ujęta w rankingu 100 najlepszych plaż na świecie autorstwa portalu Beach Atlas. Eksperci londyńskiego startupu przygotowali listę 100 najlepszych plaż na świecie, które otrzymały nagrody Golden Beach Awards 2024. Plaża w Sopocie zajęła 80. miejsce w zestawieniu, dokładnie 85. miejsce. Podczas wyboru najlepszych miejsc brano pod uwagę nie tylko atrakcyjność wizualną, ale również wartość miejsca dla społeczności lokalnej, ofertę kulturalno-rozrywkową, naturalną różnorodność oraz otwarcie na inne społeczności. Istotne było to także, w jaki sposób na plażach funkcjonuje życie nocne i czy można czuć się na nich swobodnie, bez względu na pochodzenie czy orientację. Na pierwszym miejscu rankingu znalazła się koralowa plaża na wyspie Bora Bora w Polinezji Francuskiej. Drugie miejsce zajęła plaża Baldur's Beach w Republice Południowej Afryki, a podium zamknęła plaża Waikiki na Hawajach. No, przy takiej konkurencji to aż miło zająć 85. miejsce. This is the noise that keeps me awake. My head explodes and my body. Być w programie Trzecim Polskiego Radia, 17 minut po godzinie 5, a teraz będzie o kryzysie jajecznym w Norwegii. Część sklepów w tym kraju ma problem z towarem, który jest związany z Wielkanocą. Chodzi oczywiście właśnie o jaja. Klienci oglądają puste półki. W jednym ze sklepów wprowadzono nawet limity na jaja. Dziennikarze gazety Verdensgang odwiedzili w środę kilka sklepów spożywczych w Oslo. Niestety w części z nich zastali jedynie puste półki i kartki informujące o kłopotach z dostawami. Sprzedawca jednego ze sklepów wytłumaczył gazecie, że zwykle otrzymuje od 400 do 600 palet z jajkami dziennie, ale ostatnio otrzymał tylko 50 palet. W żartach mówi swoim klientom, że kury strajkują. Niedobór jaj przed Wielkanocą może być podobno spowodowany mniejszą produkcją w Europie na skutek chorób drobiu. Kolejnym czynnikiem jest osłabienie norweskiej korony, przez co klienci kupują więcej jaj niż zwykle. Towar jest obecnie bardzo pożądany również z powodu nadchodzącej Wielkanocy. Natomiast u nas na pewno ich nie zabraknie. Emo i letni deszcz już teraz w Trójce. Letni deszcz, przyjdzie jesienia we mnie znów coś. Szuka cię, co memu nie jest lżej. Dobry los skradł nam kilka tych najlepszych lat. Wierzyć chcę, że czuwa nad nami ktoś. Niewypowiedzianych słów najbardziej żal, kiedy już nie słucha nikt. A ja nadal czekam na ciebie, choć nie wiem, czy warto czekać tu jeszcze, skoro wszystko dziś masz. A ty może nadal przy sobie masz miejsce, taki prosty przepis na szczęście. Na nowy start. Chwilo trwa, nad ranem uciekniesz mi znów. Miałem sen, a nie wiem gdzie dalej iść. Gubię się, a mówili, że nie umie nic. To życie grać tak dobrze jak grałem. Niewypowiedzianych słów najbardziej żal, kiedy już nie słucha nikt. A ja nadal czekam na ciebie, choć nie wiem, czy warto czekać tu jeszcze, skoro wszystko dziś masz. A ty może nadal przy sobie masz miejsce,

zamiast oczu mam, zamiast oczu mam szkło. Co robiłeś dnia, kiedy skończył się Facebook? Czy wyszedłeś na dach, krzyczałeś gdzie Bóg? Czy rzuciłeś telefonem i widziałeś jak płonie? Czy ci jednak było jakoś lżej? Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Ten koniec świata był okej. Udało przeżyć się, przeżyć dało się. Cyfrowej rzeczywistości w utworze Szkło w programie trzecim Polskiego Radia. Humane AI PIN, znany także jako przypinkofon, a właściwie to przypinkotelefon na dłoni, trafi już do pierwszych użytkowników w połowie kwietnia. W zeszłym roku świat technologii z wielkim zaciekawieniem przyglądał się prototypowi. To był właśnie smartfon Humane, tak się nazywa. Z zaciekawieniem, gdyż Humane AI PIN to jedyny w swoim rodzaju telefon, który jest noszony jako przypinka na klatce piersiowej i wyświetla treści jako hologram na dłoni. Użytkownicy będą mogli za jego pomocą wykonywać zdjęcia, a to poprzez dwukrotne stuknięcie dwoma palcami w touchpad, użycie głosu lub wyświetlacza na dłoni właśnie. Urządzenie będzie wykonywało nie jedno, a kilka ujęć, w których to samodzielnie dokona korekcji kolorów i odszumiania. Podgląd będzie można zobaczyć poprzez hologram właśnie na naszej dłoni. Niektórzy mówią, że dzisiejsza młodzież urodziła się ze smartfonami w dłoni. Teraz ta opinia nabierze zupełnie innego wymiaru. 25 minut do 6. If it's not now, then tell me when would be the time she would stand up and be a man. For to lose I could accept, but to surrender I just wept and regretted this moment. Oh, but I don't know where the sun begins and the starlight begins. It's all a mystery. And I don't know how a man is silent. Life is all right. It's all a mystery. Flaming Lips i Fight Test w programie Trzecim Polskiego Radia. Prawdziwa walka z czasem czeka nas w najbliższy weekend. Przypominam, że już w ten weekend czeka nas zmiana czasu. Przejdziemy z czasu zimowego na czas letni, przestawiając zegarki o godzinę do przodu. Za sprawą kalendarza, co nie zawsze się zdarza, ze skutkami tej zmiany będziemy mierzyć się w Wielkanoc. W nocy z 30 na 31 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Jak co roku o tej porze, czyli w ostatnią niedzielę marca, przesuniemy wskazówki zegarów do przodu o godzinę, z godziny 2 w nocy na 3. Zmiana czasu to jest zawsze bardzo trudny moment dla organizmu. Eksperci wskazują, że zmiany czasu w ciągu roku powodują wiele niekorzystnych konsekwencji. Wynikają z zaburzenia związków pomiędzy czasem słonecznym, zegarowym i biologicznym człowieka. Jak mówią specjaliści, potrzebujemy około nawet 3 dób, żeby się dostosować do zmiany czasu. Powodem jest fakt, że nasz rytm dobowy, regulowany przez wiele mechanizmów, między innymi hormonalnych i metabolicznych, zostaje całkowicie zakłócony. Dodatkowo wiosenna zmiana czasu zabiera nam także godzinę snu w ciągu doby. Pomimo tych wszystkich informacji o minusach dotyczących zmiany czasu, niestety brak jest odzewu w sprawie zniesienia zmiany czasu. A szkoda. Już za chwilę Cage the Elephants i Out Loud na kwadrans przed 6 w Trójce. Flew out of that town. Promised you I'd never turn around. Cocaine bars and a caffeine high. Open all the windows under midnight skies. With angry wings I flew out of that town. Up now, too afraid to say it out loud.

that's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Tę gitarę znają chyba wszyscy. Mark Knopfler i Dire Straits, Money for Nothing w programie trzecim Polskiego Radia. Już za 8 minut Piotr Finan i Pora na Trójkę. Opowiemy o roli smutku w życiu oraz o tym, jak konfrontujemy się z naszymi emocjami poprzez sztukę, wyciszenie, chwilę samotności. O tym będzie już za moment w programie Pora na Trójkę. Wcześniej serwis informacyjny Trójki i pogoda. A my już Państwu bardzo serdecznie dziękujemy, życząc zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Realizująca Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dziękuję. Do usłyszenia. Suffer in silence.